Hoofdstuk 5 van boek 1 van Anna Karenina. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Anna Karenina door Leo Tolstoy. Hoofdstuk 5 van boek 1. Stefan Arkadievich had het aan zijn goede aanleg te danken, dat hij in school tamelijk goed geleerd had. Hij was echter traag, haalde allerlei streken uit en verliet ze daardoor vrij laat. Ondanks zijn lichtzinnigheid en jeugd viel hem vroeg een eervolle betrekking als president van een Moskouer gerechtshof ten deel, waaraan een groot inkomen verbonden was. De betrekking had hij te danken aan zijn echtgenoot, zijner zuster Anna, Alexei Alexandrovich Karenin, die een der gewichtigste posten aan het ministerie bekleedde. Doch al had ook Karenin, zijn zwager, deze plaats niet bezorgd, dan zou Stiva Oblonsky toch door een aantal andere personen, broeders, zusters, ooms en nichten, deze of een dergelijke betrekking met 6000 roebels inkomen, die hij nodig had, gevonden hebben. Want, hoewel zijn vrouw vermogen aangebracht had, waren zijn financiën altijd in de war. Stefan was aan half Moskou en Petersburg verwant. Hij behoorde tot de elite der Russische maatschappij. Een derde der oude staatslieden waren vrienden zijns vaders geweest en kenden hem van jongs af aan. Met het tweede derde stond hij op heel familiaren voet, en het laatste derde waren goede kennissen van hem. Zo waren de machtige schenkers van wereldse goede gaven, bestaande uit ambten, toezeggingen, inkomsten enzovoorts, allen tezamen zijn vrienden, en konden hun standgenoot en vriend niet voorbijgaan. Oblonsky behoefde zich volstrekt geen moeite te geven om een winstgevende post te krijgen. Hij behoefde alleen niets af te wijzen, niet te benijden, niet te strijden, zich niet gauw beledigd te tonen, hetgeen zijn aangeboren goedigheid ook nooit meebracht. Het zou hem heel belachelijk voorgekomen zijn, indien men hem gezegd had, dat hij de plaats met de inkomsten, die hij nodig had, niet zou krijgen, te meer daar hij op niets buitengewoons aanspraak maakte. Hij wenste slechts wat zijns gelijken in stand en jaren hadden. En om zulk een ambt te vervullen, was hij ook niet minder geschikt dan de anderen. Stefan Arkadievich werd door allen, die hem kenden, niet alleen om zijn vrolijk, goedhartig karakter en zijn stipte eerlijkheid bemind, maar in zijn aangenaam, net uiterlijk, zijn glinsterende ogen, donkere wenkbrauwen en haar, en de frisheid van zijn gelaat, lag iets dat ieder voor hem innam. Aha, Stiva Oblonsky, daar is hij weer, klonk het vrolijk, als iemand hem ontmoette. En al vond iemand een gesprek met hem weinig interessant, toch verheugde men zich bij een ontmoeting met hem, de volgende of derde dag, weer evenzeer. Daar was echter nog een ander, boven alle twijfel verheven hoedanigheid, waarom men Stefan Arkadiewicz beminnen moest. Zonder de geringste inspanning deed hij zijn gehele leven door, wat andere mensen, die goed willen zijn, met veel moeite trachten te doen, en toch nooit kunnen. Hij sprak nooit kwaad van iemand. Hij, die anders veel van een geestige zet hield, liet zich nooit door een kwinkslag tot spot vervoeren. Zodra er iemand door gekrenkt of beledigd kon worden, was een scherts voor hem geen scherts meer. Nadat hij intussen 3 jaar lang de betrekking van voorzitter van een Moskouer gerechtshof had waargenomen, won hij niet alleen de genegenheid, maar ook de achting van zijn collega's, zijn ondergeschikten en superieuren, kortom van allen die met hem in betrekking stonden. De algemene achting, die hem in zijn werkkring ten deel viel, berustte eendeels op de buitengewone toegevendheid jegens anderen, en deze was voornamelijk in het bewustzijn zijner eigen tekortkomingen gegrond, de andere in zijn vrijzinnigheid, niet die vrijzinnigheid die hij uit de nieuwsbladen putte, maar een hem aangeborene, die hem met alle mensen, zonder aanzien van stand en vermogen, op dezelfde wijze deed omgaan, en eindelijk in de volslagen onpartijdigheid, waarmede hij de zaken behartigde, waardoor hij zich nooit door andere invloeden liet meeslepen, en dus ook geen fouten maakte. Toen Stefan Arkadiewicz het gerechtshof binnenkwam, ging hij, eerbiedig door een portier met portefeuille gevolgd, in zijn kabinetje, deed zijn uniform aan en betrad de gerechtszaal. De schrijvers en ondergeschikten stonden allen vrolijk en eerbiedig groetend van hun plaatsen op. Stefan ging vlug, als altijd, naar zijn plaats, drukte zijn collega's de hand en zette zich neder. Hij sprak en schertste juist zoveel als nodig was, voor hij aan het werk ging. Niemand verstond zo goed als hij, binnen de perken van vertrouwelijkheid en dienstplicht te blijven, hetgeen zo nodig is om een gemeenschappelijke werkkring aangenaam te maken. De secretaris overhandigde hem, opgeruimd en eerbiedig, zoals allen in Stefans omgeving waren, de akte, en sprak op de door hem ingevoerde familiaire toon: we hebben toch het bericht van het Penzaïs gouvernement ontvangen. Voegt het u dat in te zien? Zo is het dan toch gekomen, sprak Stefan, zijn wijsvinger op de akten leggend. Dan willen wij beginnen, mijn heren. En de zitting was geopend. Als zij eens wisten welk een schuldige knaap hun voorzitter een uur geleden nog was, dacht hij, en boog onder het voorlezen van het bericht zijn hoofd een weinig, terwijl zijn ogen lachten. De zitting duurde tot 2 uur onafgebroken voort. Toen was er pauze om een tweede ontbijt te gebruiken. Even voor 2 uur werden de grote glazen deuren van de gerechtszaal plotseling geopend en trad iemand binnen. Alle ambtenaren, die onder de spiegel en het borstbeeld van de tsaar zaten, richtten verheugd over het oponthoud hun blikken naar de deur. Maar de portier wees de binnentredende terstond terug en sloot de deur achter hem. Zodra de aan de orde zijnde proceszaak voorgelezen was, stond Stefan Arkadiewicz op, rekte zich een weinig uit, stak in de rechtszaal een sigaar op en begaf zich naar zijn kabinet. 2 zijner collega's, een oud beambte, Nikitin, die al vele dienstjaren telde, en de kamerheer Grinewitsch vergezelden hem. We zullen er na het ontbijt wel mee klaarkomen, zeide Stefan Arkadiewicz. Als wij nog maar tijd genoeg hebben, merkte Nikitin aan. Die Fomin moet toch een grote schurk zijn, sprak Grinewitsch. Hij meende een der in het proces voorkomende personen. Stefan fronste de wenkbrauwen, om daarmede te kennen te geven, dat het doelloos was, een overijld oordeel te vellen, en antwoordde niets. Wie was hier zo even? Vroeg hij de portier. Er kwam, toen ik mij even had omgekeerd, iemand binnenstuiven, excellentie, zonder het mij te vragen. Hij vroeg naar u. Ik zeide, als de heren uit de zitting kwamen, dan, waar is hij? In het voorvertrek gegaan. Zo even was hij nog hier. Daar is hij, antwoordde de portier, en wees naar een sterk gebouwd, breedgeschouderd man, met krullende baard, die juist, zonder zijn pelsmuts af te nemen, met vlugge, veerkrachtige tred, de stenen trap opkwam. Een mager beambte, die juist met de aktestukken de trap afging, bleef onwillekeurig staan, keek naar de voeten van de nieuw aangekomene en zag vragend naar Oblonsky op. Stefan Arkadiewicz stond bovenaan de trap. Zijn goede gelaat blonk boven de geborduurde uniformkraag uit en verhelderde zich nog meer, toen hij de nadertredende herkende. Zijt gij het waarlijk, Lewin? Zeide hij, en zag Lewin met een vriendelijk, spotachtig lachje aan. Toen deze hem omhelsde en kuste. Wel, eisde je er niet van, mij in dit hol op te zoeken? Voegde hij er in het Frans bij. En dat nog wel, in West-Europees kostuum, ging hij voort, en zag hem opnieuw lachend aan. Ik ben pas aangekomen en was erg verlangend je te zien, sprak Lewin, en zag daarbij bevangen en tegelijk onrustig en geërgerd om. Nu, kom dan maar in mijn kabinet, zeide Stefan Arkadiewicz, die Lewins licht geraakte, blode eigenliefde kende, nam hem bij de hand, trok hem achter zich voort, alsof hij met hem tussen 2 dreigende gevaren doorlaveerde. Lewin en Oblonsky waren van dezelfde leeftijd, en hun vertrouwelijkheid dagtekende niet van een champagnegelag. Maar Lewin was de vriend en speelgenoot zijner vroegste jeugd. Zij hielden van elkander, ondanks hun uiteenlopende karakters en geheel verschillende neigingen, ofschoon ieder hunner het leven dat hij zelf leidde voor het enig ware en dat van zijn vriend voor een schijnleven hield, wat zo dikwijls voorkomt bij lieden die een geheel verschillende werking hebben. Lewin kwam dikwijls van zijn landgoed, waar hij altijd bezig was, naar Moskou over. Wat hij daarbuiten deed, kon Stipan zich maar niet begrijpen, en hij stelde er dan ook weinig belang in. Maar bij Lewins aanblik, wanneer deze te Moskou kwam, kon hij nooit een spotlachje onderdrukken, want dan was hij haastig, opgewonden, een beetje verlegen en boos over die verlegenheid. Ook bracht hij meestal een geheel nieuwe levensbeschouwing mede. Stipan lachte erom, en toch beviel het hem. Lewin verachtte evenzeer het grootsteedse leven van zijn vriend, vond zijn dienstwerk onbeduidend en lachte er ook om. Maar dit was het verschil. Oblonsky lachte zelfbewust en goedig, omdat hij deed wat allen deden. Maar Lewin lachte niet zelfbewust en dikwijls minachtend. Wij hadden je reeds lang verwacht, zei Oblonsky, het kabinet binnentredend, en liet Lewins hand los, als om hem te tonen dat nu alle gevaar voorbij was. Ik verheug mij zeer je te zien. Hoe gaat het je? Wanneer ben je gekomen? Lewin zweeg en nam het hem onbekende gezelschap en de beide collega's van Stipan op. Vooral viel zijn oog op de hand van de elegante Grinevitsch, met lange gele en spits afgeknipte nagels en reusachtige glinsterende manchetknopen. Deze hand nam zozeer al zijn opmerkzaamheid in beslag, dat hij zijn gedachten onmogelijk bij iets anders kon bepalen. Oblonsky merkte dit terstond en glimlachte. Ach ja, laat ik u voorstellen, zeide hij, mijn collega's Filip Ivanovitsch, Nikitin en Mikhail Stanislavovitsch Grinevitsch, een werkzaam medelid der Semstvo, een atleet die met één hand 5 put kan opheffen, groot veefokker en jager, en mijn vriend Konstantin Dmitrisch Lewin, broeder van Sergej Ivanovitsch Kosnitschev. Zeer aangenaam, lispelde de oude heer. Ik heb de eer uw broeder te kennen, zei Grinevitsch, en stak hem zijn hand met de lange nagels toe. Lewins gelaat betrok. Koel drukte hij de hem toegestoken hand en wendde zich terstond tot Oblonsky. Hoewel hij grote achting voor zijn in geheel Rusland als schrijver beroemde broeder koesterde, kon hij toch niet velen dat men hem niet als Konstantin Lewin, maar als de broeder van zijn beroemde Kosnitschev aansprak. Ik ben geen lid der Semstvo meer. Ik heb met allen oneenigheid gehad en ga niet meer naar hun vergaderingen, zei hij tot Oblonsky. Nu, dat is gauw gegaan, hernam deze. Waarom dan toch? Dat is een lange geschiedenis. Die vertel ik je wel eens op een andere keer, sprak Lewin, maar begon evenwel terstond te vertellen. Om kort te gaan, ik ben tot de overtuiging gekomen dat de Semstvo in het geheel geen recht van bestaan heeft, noch hebben kan. Hij sprak op een toon alsof iemand hem beledigd had. Ten eerste speelt men daar parlementje, en ik ben nog jong, nog oud genoeg, om mij met speelgoed te kunnen vermaken. En van de andere kant, hier bleef hij even steken, is zij voor de coterie van het district slechts een middel om geld in handen te krijgen. Wat de oude voogdijschappen en gerechten waren, dat is nu de semstvo, met dit onderscheid, dat nu het streven niet op vooruitgang, maar slechts op het verkrijgen van een onverdiend inkomen gericht is. Hij had dit met zoveel nadruk gezegd, alsof een ander zijn beschouwing bestreed. Wel, wel, ik hoor dat ge weer een nieuwe fase zijt ingetreden. En wel, de conservatieve, sprak Stefan, maar daarover later meer. Ja, later. Maar ik moest je toch even zien, zei Lewin, en beschouwde daarbij, met iets als haat in zijn blik, Grinevitch hand. Stefa Arkadievich lachte onmerkbaar. Waarom draag je nu een Europese en geen Russische jas? Vroeg hij. Het nieuwe, klaarblijkelijk door een Franse coupeur gemaakte kledingstuk beschouwend. Ja, ik begrijp. Dit behoort ook al tot de nieuwe fase. Lewin bloosde plotseling, en het was vreemd, dit verstandig mannelijk gelaat met zijn kinderlijke blos bedekt te zien. Waar ontmoeten we elkander? Ik moet je zeer nodig spreken. Oblonsky bedacht zich. Zou het niet beter zijn, in plaats van hier in het café een slechte cotelet te verorberen, een paar schreden verder te gaan en bij Gurin een goed ontbijt te gebruiken? Hoor eens, ga nu met mij mee ontbijten, dan kunnen wij nog een poosje praten. Tot 3 uur ben ik vrij. Nee, zei Lewin, even nadenkend, ik moet eerst nog een bezoek afleggen. Goed, dan zullen wij samen dineren. Dineren? Ja, maar ik heb je niets bijzonders te vertellen. Ik wilde je eigenlijk maar een paar woorden vragen. Zeg dan die paar woorden dadelijk, en het andere bespreken wij vanmiddag. Slechts 2 woorden, anders niets bijzonders. Zijn gelaat nam door de inspanning om die woorden te vinden een sombere uitdrukking aan. Hoe is het bij de Tscherbatskys? Alles bij het oude? Stefan Arkadievich, die reeds lang wist dat Lewin zijn schoonzuster Kitty liefde toedroeg, lachte fijntjes, en zijn ogen glinsterden vergenoegd. Gij hebt mij met weinige woorden gevraagd. Ik kan je zo kort niet antwoorden, want, och, excuseer een ogenblik, er was een secretaris binnengetreden, die Stefan naderde met gemeenzame eerbied en een zeker bescheiden zelfbewustzijn, dat alle klerken eigen was, daar zij beseften in zaakkennis de meerdere van hun chef te zijn. Onder de schijn van een verzoek te doen, begon hij over een bezwaar te spreken. Zonder hem tot het einde toe aan te horen, legde Stefan welwillend de hand op de arm van de secretaris en sprak, terwijl een lach de scherpte zijner woorden verzachtte: nee, gij moet het doen, zoals ik het u gezegd heb. En terwijl hij hem beknopt uitlegde hoe hij de zaak opvatte, schoof hij de akte terzijde en voegde erbij: Doe het nu, alsjeblieft, precies zo. Zachar Nikizitsch. De secretaris verwijderde zich enigszins beschaamd. Onder dit gesprek stond Lewin met de armen op een stoel leunend, en een spottende uitdrukking lag op zijn gelaat. Het is onbegrijpelijk, het is onbegrijpelijk. Wat begrijpt ge niet? Vroeg Oblonsky vergenoegd lachend, terwijl hij een sigaar opstak. Hij verwachtte weer een paradox van Lewin te horen. Ik begrijp niet wat je hier eigenlijk doet, en hoe ge dat met zoveel ernst kunt opnemen. En waarom zou ik niet? Omdat het toch eigenlijk geen werk is. Zo denk je dat. Nu, wij zitten toch tot over de oren toe in het werk, in het schrijfwerk. Nu ja, daar heb je ook talent voor. Je bedoelt met talent meer een gebrek dan een gave. Misschien wel, zeide Lewin, maar toch bewonder ik je grootheid en ben er trots op dat mijn vriend zo'n beroemd man is. Maar hoor eens, gij hebt mijn vraag niet beantwoord, voegde hij erbij, en zag Oblonsky met zekere spanning in de ogen. Nu goed, goed, wacht maar, daar komen wij ook al aan toe. Gij hebt het maar drommels goed, met je 3000 desjatinen, in het Esremose district, met zulke spieren en een blos als van een 12-jarig meisje. Maar ge wordt nog eenmaal een der onze. O, ja zo, je vroeg mij daarna. Er is nog niets veranderd. Maar het is jammer dat ge in zo lang niet hier waart. Waarom dat? Vroeg Lewin verschrikt. Ja, zie, maar we spreken daar wel eens nader over. Waarom ben je eigenlijk hier gekomen? Ach, daar spreken we ook later over, zei Lewin, en werd tot over de oren rood. Nu goed, ik begrijp je, sprak Stivan. Zie je, ik zou je wel bij mij verzoeken, maar mijn vrouw is niet heel wel. Maar hoor eens, als je hen zien wilt, zij zijn tussen 4 en 5 uur bepaald in de dierentuin. Kitty rijdt daar schaatsen, ga daar ook heen. Ik haal je daar later af, en dan rijden wij samen ergens heen om te dineren. Goed, tot weerziens dan. Maar, hoor eens, vriendje, ik ken je zo goed. Je zult de afspraak misschien glad vergeten en zomaar ineens naar buiten terugrijden, riep Stefan hem lachend na. Nee, nee, ik kom stellig. En terwijl hij vergat Stefans collega's te groeten, ging Lewin met stijve houding en vastberaden stap de deur uit. Dat schijnt een zeer energiek heer te zijn, zeide Krinevitsch, toen Lewin vertrokken was. Ja, vadertje, antwoordde Stefan, dat is nu eerst een gelukkige. 3000 desjatinen in het Esremose district. Nog een schone toekomst voor zich, en daarbij zo oorspronkelijk, zo geheel anders als wij. En wat hebt gij dan te klagen, Stefan Arkadiewicz? Het is erg, ach, heel erg, sprak deze bij zichzelf en slaakte een diepe zucht. Einde van hoofdstuk 5 van boek 1.